Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantelek. Witam Państwa. Środa, 26 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Premier dyscyplinuje swoich ministrów. Wezwała ich do kancelarii. Jest tam też nasza reporterka. Za chwilę relacja. Ponad 400 uczniów i przedszkolaków ewakuowanych koło Kłobucka znaleziono niewybuch. Ubywa Włochów. Za mniej niż pół wieku populacja tego kraju zmaleje o 7 milionów. Na początek kancelaria premiera. Tam powinno już rozpoczynać się spotkanie Beaty Szydło z ministrami i wiceministrami. I choć było ono planowane od dawna, wiadomo już, że szefowa rządu odniesie się do słów minister cyfryzacji Anny Streżyńskiej, która powiedziała w jednym z wywiadów, że strona rządząca powinna więcej stawiać na rozwój niż na wydatki socjalne. Przed kancelarią prezesa Rady Ministrów jest Sylwia Białek. Powiedz, czy minister cyfryzacji musi się liczyć z jakimiś konsekwencjami? Konsekwencji może się spodziewać, ale nie dymisji. Rzecznik rządu Rafał Bochenek mówił na konferencji prasowej, że informuje jedynie o faktach, nie lubi spekulować, ale nie ma decyzji pani premier o dymisji minister Anny Streżyńskiej. Niewykluczone jednak, że zostanie przez szefową rządu upomniana. Rzecznik rządu mówił, że Beata Szydło przypomni zasady, które powinny obowiązywać we współpracy rządowej drużyny. Tymi zasadami są oczywiście dyscyplina, lojalność, praca i pokora. To podstawowe zasady, o których od samego początku pani premier Beata Szydło wielokrotnie mówiła. Również i w trakcie tego spotkania na pewno ta sprawa zostanie poruszona. Minister Anna Streżyńska powiedziała w jednym z wywiadów przed spotkaniem, że w rządzie czuje się komfortowo, ma misję, którą jej powierzono i w której wszyscy ministrowie jej sprzyjają. Dodam, że to spotkanie ma charakter cykliczny, było planowane od dawna. Wypowiedź Anny Streżyńskiej sprawiła jednak, że ten temat wysunął się na plan pierwszy. Sprzed kancelarii premiera Sylwia Białek, dziękujemy za relację. Ewakuacja szkoły i przedszkola we Wręczycy Wielkiej koło Kłobucka w województwie śląskim. Powodem był niewybuch, mówi Kamil Raczyński z policji w Kłobucku. Pocisk pochodzi prawdopodobnie z II wojny światowej. Może być potencjalnie niebezpieczny. Ten pocisk jest w długości około 70 cm, kaliber 90 mm. Podjęto decyzję o ewakuowaniu tych placówek. Przebiegło wszystko sprawnie. Budynki musiało opuścić 450 osób. Nie wybuchem zajmą się saperzy z Gliwic. Poszukiwany 19-latek z Jazowska koło Starego Sącza w Małopolsce. Kamil Pierzchała zaginął w nocy z piątku na sobotę. Po raz ostatni był widziany w okolicach jednego z lokali gastronomicznych w Jazowsku w gronie kolegów. Potem miał iść w kierunku pobliskiego lasu. Od tego czasu ślad po nim zaginął. Do tej pory policjanci, strażacy i wolontariusze przeszukali teren o powierzchni 25 hektarów, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Glań. Przetrząsnęliśmy te tereny leśne wspólnie ze strażakami, użyliśmy też psów tropiących, w pobliżu też płynie rzeka Dunajec i tam zarówno w dole, jak i w górze rzeki też spenetrowaliśmy te brzegi. No i nie ma znaku życia. Poszukiwany ma około 175 cm wzrostu, atletyczną budowę ciała, krótkie włosy i okrągłą twarz. Zdjęcie oraz dokładny rysopis nastolatka znajduje się na stronie małopolskiej policji. Hiszpanie wspominają jedną z największych tragedii wojny domowej, bombardowanie Gerniki. 80 lat temu na rozkaz generała Franco niemieckie i włoskie samoloty zrzuciły na baskijskie miasteczko 250 ton bomb. Szacuje się, że zginęło od 200 do 1600 mieszkańców. W Hiszpanii trwał drugi rok wojny domowej. Nalot odbył się w poniedziałek, w dzień targowy. Włosi i niemieckie samoloty Legionu Kondor chcieli zniszczyć fabrykę broni i amunicji, a także most na rzece Oka. Bomby spadały jednak na mieszkalną część miasta. Budynek fabryki i most przetrwały do dziś. W dniu bombardowania Andone Bidaguren miała 9 lat. Razem z rodzeństwem skryła się do rzeki. Pomyśleliśmy, że tam nas nie zobaczą. Przesiedzieliśmy w wodzie od 4 po południu do 8 wieczorem, aż skończyło się bombardowanie. Kiedy wyszliśmy, wszystko płonęło. Pamiętam, tego się nie zapomina, wspominała kobieta. Częścią obchodów rocznicy bombardowania była zeszłotygodniowa wizyta w Auschwitz szefa baskijskiego rządu Inigo Urkuju. Na obrzeżach obozu zagłady polityk posadził odnóżkę drzewa z Gerniki, symbolu pokoju i demokracji kraju Basków. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Włosi się starzeją, a ich kraj się wyludnia. Urząd Statystyczny przewiduje, że w 2065 roku populacja Włoch zmniejszy się o 7 milionów, a średnia wieku mieszkańca wzrośnie z 45 do 50 lat. Dane w opublikowanym raporcie to efekt analizy statystyk ostatnich kilku lat. W ubiegłym roku we Włoszech urodziło się o 12 tysięcy dzieci mniej niż rok wcześniej. Tendencja utrzymuje się od 6 lat. W tej chwili na jedną Włoszkę w wieku rozrodczym przypada statystycznie nieco więcej niż jedno dziecko. Całkowita liczba mieszkańców Włoch w ostatnich latach nie zmniejszyła się tylko dzięki napływowi obcokrajowców. Jest ich obecnie ponad 5 milionów, prawie 8,5% populacji. We Włoszech mieszka prawie 61 milionów osób, przy czym społeczeństwo starzeje się. W ostatnich latach liczba zgonów znacznie przewyższała liczbę urodzin. Za to statystyczna długość życia stale się wydłuża. Wynosi teraz 85 lat dla kobiet i 81 dla mężczyzn. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. No nie ma dobrych informacji. Wieczorem i w nocy pochmurno. Na południu, w centrum i na wschodzie opady deszczu, miejscami intensywne. W górach możliwe opady śniegu. Temperatura w nocy od zera na Pomorzu Zachodnim do plus 3 stopni w centrum i do plus 10 na Podkarpaciu. Jutro w ciągu dnia wciąż chmury, deszcz, w górach śnieg. Wysoko w Tatrach może sypać mocno. Temperatura jutro od 7 do 13 stopni. W piątek bez zmian. Lepiej być może od poniedziałku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Red Blocker? Pewnie, że znam. Genialny. Mam wrażliwą skórę, a ona potrzebuje delikatnej, lecz specjalistycznej opieki. Krem na dzień Red Blocker łagodzi podrażnienia, a zielony pigment kryjący natychmiast maskuje zaczerwienienia. Ja mam skórę naczynkową i też używam kremu na dzień Red Blocker. Wzmacnia naczynka i zapobiega ich pękaniu. Świetnie nawilża. Mhm. Działa przeciwzmarszczkowo i ma filtr przeciwsłoneczny. O, tak. Nigdy go nie zamienię. Red Blocker z myślą o skórze wrażliwej i naczynkowej. Dostępny w aptekach. Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Proszę Państwa, to nasz wspólny sukces. Razem możemy osiągnąć jeszcze więcej. Porywający mówca, co za charyzma. Wyniki sondaży znów pójdą w górę. Jesteś rzecznikiem prasowym, wykładowcą, nauczycielem? Masz spotkania z wyborcami, często występujesz w mediach i przemawiasz do dużych audytoriów? Dowiedz się, jak to robić. Najlepiej na szkoleniach organizowanych przez Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia. Zapraszam, Zbigniew Krajewski. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. To jaka diagnoza? Ból nóg, obrzęki i kurcze mogą wskazywać na żylaki. Co pan proponuje? Zastosować Rostil, bo przyczyny żylaków mogą być dwie. Osłabienie żył i zakrzepy. A Rostil wpływa na obie. Poza tym tabletki Rostil są teraz dostępne bez recepty. Rostil działa na obie przyczyny żylaków. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcium do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa, a zaczniemy od pytania, na jakim etapie jest nowe prawo dotyczące wycinki drzew? Jest poważna obawa, że może nie wstrzymać i że niestety osoby odpowiednio sprawne prześlizgną się przez te nowe przepisy, bo one są niestety dosyć dziurawe. Jest kontrowersyjny zapis o tym, że ochrona dotyczy drzew o określonym obwodzie, ale mierzonym na wysokości 130 cm. My proponujemy, żeby mierzyć ten obwód na wysokości 5 cm. I o tym już za chwilę. A potem o wszechobecnych w naszym życiu, choć często o tym nie wiemy, algorytmach. Jest wiele sektorów przemysłu, gospodarki, biznesu, które wykorzystują tego typu algorytmy. Banki już w tej chwili są w stanie przeanalizować, na co wydajemy pieniądze i co nas może czekać. Być może rozwód. Jak się mają algorytmy do rozwodu, o tym za kwadrans. Przed 17:00 trzy strony świata, a tam o groźbach Korei Północnej, która siłą rewolucji chce zmiażdżyć amerykańskich imperialistów. To cytat. Po 17:00 o poziomie kształcenia w Polsce i o nowym pomyśle na rok nauki między ogólniakiem a studiami. To by mogło się przydać dla osób niezdecydowanych. Jest wiele takich ludzi. Niektóre osoby mogłyby się później potem zdecydować. Wtedy wiadomo, już wtedy jesteśmy starsi i moglibyśmy w końcu zdecydować, co chcemy robić. Szczegóły za godzinę. 70 lat temu rozpoczęła się akcja Wisła. Akcja Wisła miała dwojaki cel. Przede wszystkim była to likwidacja podziemia ukraińskiego, po drugie przesiedlenie ludności ukraińskiej na tereny poniemieckie na północy i zachodzie Polski i ich rozproszenie. O akcji Wisła po 17:00. Historia nie całkiem bajkowa. To już tytuł dzisiejszego reportażu. Spotkałam się z takim środowiskiem właśnie ludzi po przeszczepach, aż do przeszczepy ręki. Ja mam przeszczep nerki. Namalować taki obraz dla takich ludzi to jest wielki wyczyn, naprawdę. Widziałam, że Adam był trochę zestresowany. No, żeby się sprzedał, chociaż za trochę, tak mi powiedział. Ale zaczęła ta kwota rosnąć i to bardzo szybko. Wiem, że kupił to jakiś biznesmen niemiecki. Historia nie całkiem bajkowa. Reportaż o 18.15. I jeszcze Trójwymiar, a tam m.in. o tym, jak wybrać najlepsze zdjęcie profilowe. Szczegóły o 18.35, a chwilę później Wiktor Legowicz i ranking najbardziej pożądanych pracodawców. To tuż przed 19.00. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kanterajt. 10 minut po 16 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już przy telefonie w każdej sprawie, 22 i 7 trójek. A zaczynamy piosenką dnia, jak zwykle. Konkretnie zacznie Małgola. Małgola śpiewała. 14 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Wracamy do ustawy, która wzbudziła silne społeczne protesty, bo doprowadziła do masowej wycinki drzew w Polsce. Senat za około godziny zajmie się nowelizacją ustawy o ochronie przyrody, zwanej przez niektórych Lex Szyszko. W studiu Anna Rokicińska. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nowelizacja będzie skuteczna i powstrzyma wycinkę drzew? No, zdania są tu podzielone. Co do jednego, wszyscy są zgodni, że nowelizacja będzie lepsza niż obecnie obowiązujące prawo. Przypomnijmy, że teraz właściciel nieruchomości może bez zezwolenia wyciąć drzewa na swojej posesji, bez względu na ich obwód, o ile taka wycinka nie jest związana z działalnością gospodarczą. Nowelizacja zakłada, że właściciel posesji będzie musiał zgłosić wycinkę, ale tylko wtedy, gdy obwód drzewa na wysokości 130 cm będzie przekraczał metr. Natomiast jeśli chodzi o drzewa szlachetne, gdy obwód ten przekroczy 50 cm. Senator Jadwiga Rotnicka z Platformy Obywatelskiej będzie proponowała poprawkę do tego przepisu. Nad tą poprawką myślimy, dlatego że jak ktoś sobie drzewo zetnie i zniszczy już je, potnie, porąbie, to kto stwierdzi, jaką ono miało objętość na wysokości 130 cm. Jeżeli pozostaje pniak i wystaje nad zimie, to łatwo na wysokości powiedzmy tych 5 cm, o których mówią środowiska, powiedzmy, ekologiczne, zmierzyć, jaki to był obwód. Z nieoficjalnych informacji wynika, że tego rodzaju poprawkę zgłoszą także senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. W noweli zapisano też, że urzędnik w ciągu 2 tygodni od zgłoszenia chęci wycinki będzie musiał dokonać oględzin działki i sprawdzić, czy na przykład drzewa przeznaczone do wycięcia nie są chronione lub czy nie są pomnikami przyrody. Jeśli gmina w ciągu 14 dni nie wyrazi sprzeciwu wobec planowanej wycinki, to wtedy będzie można ją przeprowadzić. Platforma chce wydłużenia tego terminu do 30 dni, by w większych miejscowościach dać urzędnikom szansę na wywiązanie się z obowiązku oględzin działki. Senator Jan Maria Jackowski mówi, że to by zbyt skomplikowało i wydłużyło procedurę. Znalezienie balansu między prawem właściciela do dysponowania swoją nieruchomością, a interesem społecznym, w tym wypadku stopnia zadrzewienia, jest niesłychanie trudno. Ja osobiście uważam, że trzeba bardziej ufać obywatelowi, dawać mu większe możliwości jako właścicielowi, aczkolwiek należy oczywiście uwzględniać interes społeczny i nie pozwalać na jakieś dzikie niszczenie przyrody. Jan Mencfel z organizacji Miasto jest Nasze proponował, by urzędników wyręczali sami obywatele i by oni też mieli szansę monitorowania tego, kto, gdzie oraz co chce wyciąć. Niestety usunięto zapis o tym, że samorząd ma obowiązek prowadzić jawny rejestr zgłoszeń wycinek. Dla nas to było bardzo ważne, bo jako organizacje społeczne mogliśmy dzięki temu monitorować, kto zgłasza na bieżąco wycinki. Niestety w nowej wersji nowelizacji ten paragraf usunięto i proponujemy, żeby po prostu go przywrócić. Senator Rotnicka z PO zwraca też uwagę, że szybciej powinny powstać przepisy wykonawcze do ustawy, bo obecne propozycje budzą jej wątpliwości. Sprawa, która wiąże się z wydaniem przez ministra środowiska stosownego rozporządzenia, którym będzie określona wysokość kar za złamanie przepisu. Tego nie ma. Minister na to ma 6 miesięcy, natomiast ustawa wchodzi 2 tygodnie po ogłoszeniu. Mówiąc wprost, ustawa będzie zakazywała mi wycięcia danego drzewa, ale za to wycięcie przez najbliższe pół roku nie będzie mi groziła kara. Czy do ustawy zostaną wprowadzone proponowane poprawki, okaże się jutro po głosowaniach. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski z PiS mówił dziś, że w tej sprawie wszystko jest możliwe. Jeśli będą to dobre poprawki, na pewno nad nimi się bardzo wnikliwie i dokładnie pochylimy. Ja nigdy nie wykluczam czegoś, co się może wydarzyć, a to się może wydarzyć. Bo niby dlaczego nie miałoby się wydarzyć? Nigdy nie wykluczam czegoś, co się może wydarzyć, a się może wydarzyć. I po tych słowach pani redaktor wzięła się za wycinanie od razu. Oczywiście, wycięłam taki kawałek, ale nie drzewa. Za godzinę, za niecałą godzinę prawdopodobnie Senat zajmie się ustawą znaną jako Lex Szyszko. Ja wiem, że u mnie na wsi jedno się nie może wydarzyć na pewno. Mianowicie? Wycięcie jednego drzewa. A dlaczego? A no dlatego, że to drzewo jest własnością pewnego pana, który na to wycięcie nie pozwala. Czyli gospodarz się nie zgadza po prostu? Nie ma mowy. A cała reszta? A cała reszta chce, gdyż przeszkadza to drzewo w jeździe autobusu szkolnego. Anna Rukcińska, dziękuję bardzo. Fire. You can. Dziś jest kolejna rocznica katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu. W tym czasie byłem na Bałtyku i pierwsi o tym, że nad Bałtyk dotarła chmura z radioaktywnymi substancjami, to powiedzieli o tym Szwedzi. Nasi o tym nic nie mówili, a przeszła nad Polską. Dopiero po kilku dniach była w Polsce o tym informacja. Jak wróciłem do domu, to już było na początku maja, to dopiero wtedy dzieciom podawano Lugol. Nie wiem, co to miało pomóc, no ale podawano. Dalej, proszę pana, było tak. Na początku maja odbył się start do wyścigu pokoju z Kijowa. Drużyny z Demoludu wystartowały, drużyny z Zachodu odmówiły startu. Dalej, kraje zachodnie bardzo dużą część swoich zbiorów spaliły, a u nas nawet nie poinformowano społeczeństwa o tym, żeby na przykład nie zbierało grzybów. No tragedia. Tego skutki chyba do dziś odczuwamy. Dziękuję panie Adamie za telefon. No ja pamiętam tamten dzień i z drugiej strony pamiętam też, że wtedy głośno mówiło się, oczywiście nie od razu, po jakimś czasie, głośno mówiło się o tym, żeby nie zbierać grzybów absolutnie, bo grzyby to najbardziej kumulowały ten opad radioaktywny, ewentualne pierwiastki radioaktywne. To była powszechnie dostępna informacja. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Obliczanie zdolności kredytowej, wyszukiwanie informacji, umawianie spotkań, a nawet przewidywanie tego, co może się wydarzyć w niedalekiej przyszłości. To wszystko potrafią algorytmy, które wraz z rozwojem technologii stały się wszechobecne w naszym życiu, choć nie zawsze o tym wiemy. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak w wielu dziedzinach są wykorzystywane. A czym są algorytmy, wyjaśnia programista Tomasz Stachewicz. Algorytm jest po prostu zestawem instrukcji matematycznych, które działają dokładnie tak jak na przykład wzór Pitagorasa, który nam mówi, jak obliczyć długość przeciwprostokątnej, czy jak się mają jakieś tam parametry przeciwprostokątnej do przeprostokątnych. Dokładnie tak są działają algorytmy. Biorą zestaw liczb, do tego biorą dodatkowy wymiar zazwyczaj czasu i wykonując zestaw operacji matematycznych, oczywiście dość skomplikowanych, gdzie pracuje często dość zaawansowana statystyka, analiza trendów, czyli wszystko to, co się w matematyce, fizyce, ekonomii rozwijało przez ostatnie 30-40 lat i na podstawie tego algorytm zwraca wynik, który jest też liczbą czy zestawem liczb z jakąś tam dozą oczywiście pewności tego, co może się dalej dziać z takim trendem. Czyli naukowe, matematyczne przewidywanie przyszłości. Przewidywanie, a raczej nawet ocenianie z wysokim prawdopodobieństwem. Wszelkiego rodzaju rozwiązania analityczne. Piotr Pietrzak z IBM Polska. Bazują na algorytmach predykcyjnych, które są w stanie przewidywać, jaki będzie wynik w przeciągu 5, 10, 15, 20 dni. Ja to nazywam trochę taką metodą na starego górala. Doktor inżynier Krzysztof Bryś z Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Są różne takie wróżby, że jeżeli tego dnia był śnieg, to tego dnia będzie padał deszcz. No okazuje się, że to działa, oczywiście nie zawsze. Jest wiele sektorów przemysłu, gospodarki, biznesu, które wykorzystują tego typu algorytmy. Banki już w tej chwili są w stanie przeanalizować, na co wydajemy pieniądze. Aleksander Kwiatkowski, ekspert do spraw algobankowości. I co nas może czekać? Być może rozwód, ponieważ pewne ruchy, które na przykład dany człowiek wykonuje, jasno pokazują, no, że jest możliwy, że tak powiem, duży krach w jego zdolnościach kredytowych, no i być może trzeba z dużą ostrożnością dać mu kolejny kredyt. Algorytmy też pomagają rekruterom w tym, żeby wybrać odpowiednie CV z tych, które są przysłane, jeżeli chodzi o oferty pracy. Niedawno przeprowadzono badania, że Łukasz Michalik z portalu gadżetomania.pl. Tam, gdzie CV jest oceniane przez ludzi, a nie przez algorytm. Tam tak naprawdę to typowanie kandydatów nie jest do końca bezstronne, dlatego że rekruterzy kierują się jakimiś nawet nie zawsze uświadomionymi obawami, jakimiś stereotypami, które tak naprawdę mogą rzutować na ten proces rekrutacji. Wyobraźmy sobie, że już teraz są budowane systemy, które umożliwiają optymalizację procesów uczących przez ucznia. Wyobraźmy sobie przedmiot taki jak matematyka czy fizyka, gdzie uczeń bazując na jego wynikach ma przez system informatyczny podsuwane zadanie o stopniu trudności zmaksymalizowanym pod kątem jego możliwości. W chwili obecnej istnieją już techniczne możliwości, żeby to systemy komputerowe dogadywały między sobą, kiedy mój i Państwa kalendarz jest w tym samym czasie wolny. Bazując na informacjach, które przechowujemy w mailach bądź na historii kalendarzy, które posiadamy, system komputerowy będzie w stanie podjąć decyzję, które restauracje lubimy, które miejsca lubimy, żeby dokonać takiego aktu jak spotkanie z drugą osobą. Jakie to muszą być dane, które mogłyby stwierdzić, że my w najbliższym czasie się rozwiedziemy? Te reguły bywają niesamowite, niespodziewane i to może być nawet to, że jeżeli ktoś lubi chodzić w zielonym sweterku, to takie osoby bardzo często się rozwodzą. Algorytmy odkrywają wiedzę, one nie potrzebują hipotezy. Jak? Zielony sweterek i rozwód? No gdzie? Tymczasem może się okazać, że takie osoby lubią się rozwodzić. Tylko ja od razu wyjaśniam. Proszę wszystkich użytkowników zielonych sweterków, żeby nie brali tego do siebie. To jest tylko i wyłącznie przykład. Ja nie opieram tego na żadnej swojej wiedzy. O to, do czego wykorzystywane są algorytmy, pytał Mariusz Krzemiński. I to pytanie z nami zostaje, bo być może państwo mają proste, praktyczne algorytmy, które można zastosować w życiu codziennym. 22 i 7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl. Tu trójka. Nawiązaniu, dzień dobry, do telefonu pana Adama, to jeszcze zapomniał o jednej rzeczy, jeżeli chodzi o tym, co nie mówiono. Wszyscy poszliśmy na pochód pierwszomajowy i maszerowaliśmy dziarsko ze szturmówkami i z hasłami, jakie tam wtedy obowiązywały. I też nikt nie powiedział. Ja nie wiem, czy to moje pokolenie nie wyłysiało przez to też. Tylu łysych, co chodzi, 46-7-latków. To po katastrofie w Czarnobylu. A pan, widzę, nie był na pochodzie? Nie, 86. Nie. No właśnie widzę, że pan gdzieś indziej wtedy, w kinie pewnie pan siedział. Nie, w szkole. A, tak myślałem. Krzysztof Zyblewski, dziękuję bardzo. I czekamy na kolejne telefony 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Tymczasem minęła już 16.30, przed nami skrót wiadomości. Zatrzymanie Sebastiana K., kierowcy Sajczęto podejrzanego o nieumyślne spowodowanie wypadku z udziałem kolumny rządowej w Oświęcimiu było bezzasadne. Tak na niejawnym posiedzeniu uznał oświęcimski sąd rejonowy. Zażalenie w sprawie zatrzymania Sebastiana K. złożył jego obrońca. Więcej powiemy w kolejnych serwisach. Parlament Europejski wszczął procedurę uchylenia immunitetu Marine Le Pen. Powodem są podejrzenia o nadużycie funduszy unijnych. Według francuskiej prokuratury kandydatka na prezydenta, która jest deputowaną do Europarlamentu, niezgodnie z prawem wykorzystywała unijne środki do opłacania asystentów ze swojej partii. Kilka tygodni temu Le Pen odmówiła stawienia się na przesłuchanie, powołując się na immunitet parlamentarny. Barka ze Szczecina zatonęła w Hamburgu. Jednostka Nawa 9 przełamała się podczas załadunku w pobliżu mostu w centrum miasta. Trzech marynarzy, którzy byli na pokładzie, uratowało się skacząc do wody. Jednostka ma 80 metrów długości i 8 szerokości. Została zbudowana w 1914 roku. Na wschodzie Syberii rozbił się rosyjski myśliwiec MiG-31. Jak informuje Ministerstwo Obrony Rosji, dwaj piloci bezpiecznie się katapultowali. Maszyna spadła na ziemię na niezamieszkanych terenach Buriacji. Agencja Itali

Agnieszka zgrabnie połączyła dwa wątki, mówiąc przed chwilą, no to się nam algorytm sprawdza. Chciałbym potwierdzić teorię tego pana, który dzwonił prędzej w sprawie Czarnobyla i wyłysienia 45-latków, 46-latków. Potwierdzam, byłem na pochodzie, wyłysiałem. 22 i 7 trójek i jeszcze jeden telefon, tyle że to już wyższa matematyka. W sprawie algorytmów chciałbym poprosić słuchaczy, czy może ktoś z męskiej części słuchaczy ma jakiś dobry, sprawdzony algorytm na dobry humor małżonki. Zapraszamy do Trójki. W Polsce działa bardzo dużo organizacji pacjenckich. Ile? Trudno policzyć. Wspierają chorych, edukują, promują profilaktykę, walczą o dostępność leków. Najwięcej tego typu organizacji skupia chorych onkologicznie. Ich działalność jest bardzo potrzebna, ale słychać coraz więcej głosów, że niektóre z nich niepotrzebnie ze sobą rywalizują. Mówi Jolanta Bilińska, przewodnicząca Międzynarodowej Organizacji Pacjenckiej z siedzibą w Londynie. Co z tego, że w Polsce mamy tyle organizacji? Ja wiem, że jest chyba ponad 160, ale te organizacje nie są ani w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta, ani nie widziałam ich na stronie Ministerstwa Zdrowia. One są na własnych stronach. One są na własnych stronach. Pacjent powinien mieć w instytucjach, do których ma zaufanie, dostęp do takich organizacji. Czasami rywalizują ze sobą organizacje pacjenckie, które pomagają chorym w danym schorzeniu. Tutaj widzę, że jest przykład pozytywny, że państwo współpracują dla dobra pacjenta. Stowarzyszenie PBS, jednym ze stwórców Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Jacek Gugulski, Stowarzyszenie PBS. Pewne różnice zdań między obecnym zarządem a mną też nastąpiły, dlatego ja postanowiłem stworzyć taką organizację, która będzie działać dla pacjentów, bo dla mnie najważniejsze jest działanie dla pacjentów, a nie rywalizacja między organizacjami, bo to jest niepotrzebne. Bo ale miejsca... dzieje się to, sam pan tak, mówi. Nie chcę tracić czasu na rozgrywki, zresztą dla pacjentów potrzebna jest pomoc i wsparcie. Sam jestem pacjentem, dlatego też wiem, jak to jest, kiedy pacjent potrzebuje pomocy. Dla nich nieważne jest, czy organizacja X, czy Y, i kto ją finansuje. Najważniejsze jest dla pacjenta ta pomoc i wsparcie. Każdy pacjent w jakiejś chorobie szuka takiej organizacji. Kogoś, kto z podobnym problemem się zmierzył, jak sobie radzi, to jest bardzo pomocne. Z drugiej strony dowiadujemy się, że tych organizacji jest coraz więcej w ramach jednej choroby. Zaczynają ze sobą konkurować. Tych bytów się mnoży coraz więcej. Jest bardzo dużo tych organizacji. Igor Grzesiak, Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej. Potrzeba zawsze mi się wydaje, że jest. Te organizacje działają w regionach, robią bardzo dużo. Pana zdaniem nie jest ich za dużo? Każde stowarzyszenie ma swoją pozycję. Za tą pozycją stoją oczywiście działania, struktury, ale również stoi wsparcie sponsorów, postrzeganie społeczne, postrzeganie mediów. Nie mówię, że one nie są potrzebne, tak, tylko tak, mówię, tak, jakie są również tak, tak. opinie na oczywiście. Ten. Oczywiście. Takie sytuacje były. To, że organizacje pacjenckie lobują na rzecz jakichś konkretnych rozwiązań terapeutycznych, to są osoby chore. Każdy z nas, jeżeli byłby w tej samej sytuacji, również byłby to samo dla siebie jak najlepiej. Dokładnie. Jeżeli firmy farmaceutyczne wspierają taką organizację, oczywiście, mają w tym swój interes. Jeżeli mówimy o finansowaniu organizacji pacjenckich przez firmy farmaceutyczne, no to jest naturalny strumień przepływu. Przemysł farmaceutyczny stworzył kodeks przejrzystości w współpracy z organizacjami pozarządowymi. I organizacje pozarządowe też stworzyły taki kodeks etyki, który jasno określa tą transparentność, jawność, przejrzystość współpracy. Czasami są takie zarzuty, że to firmy farmaceutyczne naciskają, żeby pacjenci przychodzili pod Ministerstwo Zdrowia, żeby lek znalazł się na liście refundowanej. Na poziomie Polski ja też prowadzę Fundację Bezpieczeństwo dla Pacjentów i nie korzystamy z pieniędzy firm farmaceutycznych. Utrzymujemy się z tego 1%, jesteśmy organizacją pożytku publicznego i to wystarcza na działalność edukacyjną, profilaktyczną. Dlatego na terenie Polski jest mi trudno określić. Bardzo bym chciała, żeby organizacje pacjenckie wreszcie się wzięły za to, co mają w statucie. Urszula Jaworska prowadziła fundację wspierającą osoby chore na białaczkę. A nie za to, co chcą lub nie chcą firmy farmaceutyczne. Jak zadałam organizacjom pytanie, a co robicie dla pozostałych, którzy się nie łapią na leki, no to konsternacja była. Więc czy my mamy w statucie napisane, walczymy o leki dla tej innej grupy pacjentów, czy mamy zapisane, że chcemy pomóc tej jednej grupie pacjentów? Wiem, że na terenie międzynarodowym są to tak jasno określone zasady i etyki, i transparentności, i takiego zaufania do tych organizacji, że ja się nie spotkałam z takimi zarzutami. O organizacje pacjenckie pytała Ewa Dudzińska. A już za chwilę w trzech stronach świata Ernest Zozuń zapytał o sytuację coraz bardziej napiętą wokół Półwyspu Koreańskiego. A słuchacz pytał o algorytm na dobry humor małżonki. Chciałem odpowiedzieć temu panu przed chwilą o ten dobry humor. Dostałem dzisiaj taką wiadomość. Zanim zaczniesz kłótnię z żoną, to się zastanów, czy chcesz mieć rację, czy święty spokój. 22 i 7 trójek. Pan Tomasz, oczywiście, że istnieje taki algorytm, ale na dobry humor małżonki, ale męska część ludzkości nie nadąża z wprowadzaniem zmiennych do tego algorytmu. ZD3 małpa polskieradio.pl. Tu trójka, już za chwilę trzy strony świata. Tego algorytmu na szczęśliwą żonę, to chciałem powiedzieć, przytulać, przytulać i jeszcze raz przytulać. Kobieta potrafi wszystko sama zrobić, ale sama się nie przytuli, także polecam, działa. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy za 13 minut 17. Teraz, kiedy Amerykanie wyciągają swoje miecze do wojny, my musimy wyciągnąć swój olbrzymi miecz sprawiedliwości i walczyć do końca. Siła rewolucji zmiażdża amerykańskich imperialistów. Takie pogróżki niejednokrotnie płynęły z anteny północno-koreańskiej telewizji, ale tym razem traktować je zaczęto poważnie. USA zamierza rozwiązać problem? Czy potrzebuje jedynie wroga? O tym... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Postawa Korei Północnej jest nie do zaakceptowania. Rada Bezpieczeństwa ONZ powinna postanowić o kolejnych, znacznie poważniejszych sankcjach w odpowiedzi na nuklearny i rakietowy program tego kraju. Oznajmia amerykański prezydent. Do tego w rejon Półwyspu wysyła swoją armadę. podejmuje wspólne ćwiczenia z Koreą Południową i, choć to było już wcześniej planowane, zaczyna się instalacja amerykańskich systemów antyrakietowych niedaleko Seulu. Władze w Seulu tłumaczą, że budowa systemu jest niezbędna ze względu na wzrost zagrożenia ze strony Korei Północnej. Plany rozmieszczenia rakiet wywołują jednak poważne ochłodzenie w relacjach Seulu z Pekinem. Chińskie władze uważają, że budowa systemu przyczyni się do eskalacji napięć i uznają go nawet za zagrożenie dla bezpieczeństwa Chin. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. No właśnie, Chiny. Nie można tu zapomnieć o Chinach. Mamy nadzieję, że wszystkie strony dołożą wszelkich starań, by problemy rozwiązane były w sposób pokojowy. Stanowisko Chin w sprawie przekazuje rzecznik MSZ. Chiny wraz z innymi państwami chcą odpowiedzialnie działać w sprawie Korei Północnej. Pozyskanie Chin do wspólnego frontu jest tu bardzo ważne. A moim gościem jest Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Narada senatorów w Białym Domu to wydarzenie rzadkie, zatem i sprawa pewno poważna. Nawet jeśli, wydaje mi się, żadnych konkluzji nie będzie z tego spotkania, to jest to kolejny sygnał wysłany Korei Północnej, ale też Chinom. To znaczy, że Amerykanie traktują i ta administracja traktuje problem północno-koreański bardzo poważnie, ale należy się zastanowić, czy to nie mamy do czynienia z nagłośnieniem czysto retorycznym, bo faktycznie Donald Trump szaleje na Twitterze, wypisuje bardzo różne rzeczy, bardzo odważne i łączy ewidentnie te wątki chiński, to znaczy, że potrzebne są Chiny i Amerykanie naciskają na Chiny, tak naprawdę, bo to są element takiego, można powiedzieć, szantażu. On sugeruje, że jeśli Chińczykom zależy na lepszej umowie handlowej ze Stanami Zjednoczonymi, no to niech łaskawie zajmą się Chińczycy Koreą Północną. Więc wydaje mi się, że ta narracja już od tak naprawdę ponad dwóch, czy nawet trzech tygodni obecna w tym przekazie amerykańskim wskazuje, że to jest istotny element amerykańskiej strategii w regionie i Korea Północna jest istotna w kontekście stosunków amerykańsko-chińskich. Ale odnoszę wrażenie, że już taka retoryka była za administracji George'a W. Busha. Że to nie jest tak, że nagle to jest coś nowego. Zdecydowanie tak. Powiedziałbym nawet, że retoryka za George'a W. Busha była dużo ostrzejsza. Mhm. Tam były jasne komunikaty tego, że celem Stanów Zjednoczonych jest wymiana reżimu. Takich słów nie słyszymy ze strony ani Donalda Trumpa, ani jego urzędników, więc mam wrażenie, że faktycznie jeszcze to nie jest powrót do... Była taka, no, dwie administracje, dwie kadencje Baracka Obamy przyzwyczaiły nas do innego języka dyplomacji. Zdecydowanie tak. I ta narracja to jeszcze nie jest powrót do tego, co było ostre w relacjach amerykańsko-północno-koreańskich zarządów George'a W. Busha, a poza tym zwróciłbym uwagę na to, że wówczas były też inne okoliczności tych rozmów. To znaczy Korea Północna jeszcze nie była na tym poziomie rozwoju programu nuklearnego, a z kolei Stany Zjednoczone były świeżo po inwazji na Irak. To były zupełnie inne okoliczności, zupełnie inna była waga pewnych gruźb. No właśnie, bo łatwo było zbombardować Syrię, łatwo było rzucić bombę wielką na Afganistan. Z Koreą by nie było tak prosto, bo trzeba się liczyć z poważną odpowiedzią. Zdecydowanie tak. Nie ma żadnej gwarancji, że Korea Północna by nie odpowiedziała, a jeśli by odpowiedziała, no to właśnie pytanie jak. Nawet nie byłaby to odpowiedź w kierunku Stanów Zjednoczonych. Być może ostrzelanie Seulu. Amerykanie muszą brać pod uwagę taki obrót spraw i właśnie, co istotne, nie tylko uwzględniać swoje bezpieczeństwo i swoje interesy, ale też interesy sojuszników Korei Południowej i Japonii. I faktycznie Korea Północna nie jest łatwym celem. Ten rozwój chociażby potencjału rakietowego, to, że te pociski rakietowe są umieszczane w ostatnim czasie na mobilnych wyrzutniach, że nie ma tak naprawdę pewnej lokalizacji instalacji nuklearnych. To nie jest pojedynczy... miejsce. Że to nie jest jedno miejsce i że pojedynczy atak rakietowy tymi tomahawkami by rozwiązał problem. Absolutnie nie. Więc pytanie, czy jakieś uderzenie amerykańskie by nie przyniosło jeszcze większych problemów. Pan mówił, Amerykanie chcą pozyskać Chiny, ale czy Chiny są zainteresowane, by coś z reżimem Kimów zrobić? No i jeśli tak, to co? Docisnąć gospodarczo. To Chińczycy mogą zrobić, tylko do pewnego stopnia, bo obawiają się, że jeśli mocno nacisną, to zacznie się północno-koreańska władza sypać gospodarczo, a zachwianie stabilności to jest geopolityczna tragedia dla Chin. To wówczas może oznaczać tak naprawdę utratę rządów Kim Jong-una zapaść gospodarcza, a więc napływ uciekinierów z Korei Północnej w kierunku Chin. 1800 kilometrów granicy. 1400 z granicy. No jest przez co przechodzić i więc zagrożenie mogłoby przyjść dla Chin egzystencjalne. Dlatego dociskać faktycznie mogą Chińczycy, nawet wydaje mi się, że obecnie chcą, bo mają problem z Koreą Północną. Rządy Kim Jong-una charakteryzują się, powiedziałbym, pewnego rodzaju samodzielnością względem tego, jak było za rządów jego ojca czy dziadka, gdzie były niemal rytualne odwiedziny Pekinu, niemal takiego znamaszczenia pewnych kierownictwa chińskiego, były pewne decyzje w Pjongjangu podejmowane. To się zmieniło w ostatnich latach i Chińczycy są zniecierpliwieni, ale nie wydaje mi się do tego stopnia, żeby bardzo mocno docisnąć, bo to będzie wbrew ich interesom. I to, co na pewno można powiedzieć, Chińczycy nie są zainteresowani po pierwsze zjednoczeniem Korei obydwu, no i zmianą tego reżimu na jakiś inny, na zachodni, na typ taki. Byliby zainteresowani, żeby Koreańczycy z północy się uspokoili i reformowali się gospodarczo, bo byłoby to na korzyść też interesów gospodarczych chińskich, ale absolutnie zjednoczenie to jest absolutnie czarny scenariusz, bo zjednoczenie w jakim wariancie? No południowym, ograniczenie z sojusznikiem amerykańskim, no strategzy chińscy się tego obawiają, dlatego poza tym, kiedy jest podział, to można grać na tych podziałach, że ma się pewne możliwości oddziaływania na Seul, ale też na Pjongjang i w związku z tym obecna sytuacja podziału i ta od wielu lat utrzymująca się jest na korzyść Chin, chociaż nie jest to sytuacja komfortowa, bo ani Korea Południowa, ani Korea Północna nie jest posłuszna i Chińczycy nie mogą zrobić wszystkiego, co by chcieli zrobić. Program nuklearny i program rakietowy jest tą główną kością niezgody, która powoduje to napięcie. Skąd Koreańczycy Północni mają technologię do tego typu przedsięwzięć? Bo to nie jest tak, że to można z kija i marchewki zrobić. Przede wszystkim rozwój potencjału nuklearnego to jest koniec lat 40. Dopiero co Korea Północna powstała, nawet przed powstaniem. Już były kontakty ze Związkiem Radzieckim i to był program stopniowo rozwijany przy wsparciu sojuszników chińskiego, Związku Radzieckiego, ale też przy wsparciu kanału pakistańskiego. Przecież twórca pakistańskiej bomby atomowej Kanno kontaktował się też z Koreą Północną. Natomiast od ostatnich już kilkunastu lat, czy wręcz po roku 89, Koreańczycy z północy wykorzystali te technologie, które no jakoś w ramach tej braterskiej współpracy pozyskali, ale udoskonalili o własny komponent. I te relacje, które mamy z obserwatorów jeszcze z 2010 roku wskazują na to, że Koreańczycy z północy też opracowali własne technologie. Oni nie są tak, powiedzmy, zależni wyłącznie od jakichś inwestycji czy jakiegoś wsparcia technologicznego zagranicznego. Też swoje dołożyli i przede wszystkim należy o tym pamiętać. To jest rozwój kilkudziesięcioletni, więc to się nie wzięło rok temu, 5 lat temu, czy nawet 15 lat temu. To jest dużo starszy program. Ćwiczenia artyleryjskie wczorajsze w 85. rocznicę powstania armii to aż tyle, czy tylko tyle? No, jak się spodziewaliśmy, nawet próby nuklearnej, czy jakiejś poważnej próby rakietowej, no to tylko tyle tak naprawdę. To nie jest też nic nowego. Zwróciłbym uwagę na to, że manewry to przede wszystkim są amerykańskie, południowo-koreańskie i japońskie, które są od początku marca do końca kwietnia, to są jedne z większych manewrów na świecie. Nawet 300 tysięcy Koreańczyków z południa bierze udział. Tak więc to, co zrobili Koreańczycy z północy, nie robi wrażenia na pewno na południu, ale to zrobili do celów też wewnętrznych, propagandowych, pokazać, że mimo ostrej retoryki Donalda Trumpa, Korea Północna z jedynej dla Korei Północnej słusznej drogi nie zejdzie. Oskar Pietrewicz, Centrum Studiów Polska-Azja, był moim gościem. O Korei Północnej rozmawialiśmy w audycji Trzy strony świata. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach: teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lataj liniami Emirates i kolekcjonuj nowe wspomnienia z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie.